yaki du bi mo ne te la ke lo ko bi mo no che la ki ta ori da i le ri o lu a ni la ti she boti da to i le ri o lu a ni la ti she boti mu ko ri i le ri o lu a ni la ti she boti she le ri o lu a ni la ti she boti da to i le ri o lu a ni la ti she Odidata ileri oluwa ni lati se Oti kukori ileri oluwa ni lati se Oti se Oti se leri ileri oluwa ni lati se Ileri ti baba se koni e Bekun pada lekun ayo nbo lowo Oda mi loju Agon ma ronu mo Oluwa lo fun ni lomo Beni on ba fun ni a fi se regun be suba fun ni ah odogo roju duro dasiko olorun to le ro olorun o te ni lorun o tori pe o ti se leri o ti se leri o ti wu kori o ti wu kori mo mo pe ko kin ja ni kule rara o Odidata ileri oluwa ni lati se Boti wukori ileri oluwa ni lati se Boti se leri ileri oluwa ni lati se Odidata ileri oluwa ni lati se Odidata ileri oluwa ni lati se Boti wukori ileri oluwa ni lati se Boti se leri Baba boju ire wo mi Jowo sekun de Lalo mi mi tono si Ona ni yon do mo ma Baba boju ire wo mi Jowo sekun de Lalo si mi tono si Oya ke lo ki lebe Boju ire wo mi Sekun mi de Mo ti jo pe, mo wa sho pe, mo ta di o pe.